Nocna Polska, witamy poświątecznie. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda. Na początek był zespół, który towarzyszył nam przed tygodniem, czyli Sonar. I piosenka Odkrywam z ich najnowszej płyty Torino. Dzisiaj będzie dość dziwnie muzycznie, bo pomyślałem sobie, że będzie dość spokojnie generalnie. Ale w tej chwili przeniesiemy się właśnie do spokoju takiego już kompletnego, czyli na Dodrę. Thank you. Odra, orkiestra, Konrad Rogiński, Michał Zygmunt i Roli Mossiman. Prawdziwe dźwięki nagrane nad Odrą i zagrane na instrumentach, które zostały wykonane z drzew rosnących nad Odrą. Nocna Polska. Teraz będzie Leski. Do swojej debiutanckiej płyty Splot. Nowy album już blisko. Nie ukrywam, że jest to jedna, nie wiem jak to ująć, ale chyba z najpiękniejszych płyt, najmądrzejszych, najbardziej szczerych, jakie państwo usłyszą. Ja ją znam prawie na pamięć. Naprawdę jest zjawiskowa.

Biegnę prosto z ogień, grupa Happy Set z płyty Ciepło, Zimno. Nie będę ukrywał, że to jest moja ulubiona płyta tej formacji. No i czasami do niej wracamy w nocy, ale takie utwory jak Biegnę prosto w ogień brzmią naprawdę ładnie. A chwilę wcześniej dość smutna, ale ładna piosenka Martyny Jakubowicz z jej jak na razie ostatniej płyty. Prosta piosenka, ale kolejna płyta już tuż, tuż. A kto będzie teraz? Teraz będzie Tomasz Bachnowski i będzie Patrycja Markowska. Zegary biją 11:00. Powoli pustą

teraz jestem po drugiej stronie lustra, został tylko smutny ślad. Czy wróci wiosna chociaż raz na czas? Czy ta zima wiecznie ma trwać? Czy przyjdzie wiosna chociaż raz na czas? Czy ta zima wiecznie ma trwać? Patrycja Markowska, czy przyjdzie wiosna? Ładny utwór, ale jak się go słucha, to tak troszkę można mieć tu na skórze takie bąbelki malutkie, czyli gęsią skórkę. To nowa płyta, krótka piosenka o miłości. A chwilę wcześniej Tomasz Wachnowski z płyty, która już jest z nami jakiś dłuższy czas. Troszkę takie odejście od jego typowego śpiewania i grania. Płyta właśnie ta, która była taką troszkę jego przygodą z muzyką pop. A teraz w Trójce w Nocnej Polsce Anita Lipnicka i Freak of Nature. Garść suszonych ziaren maku, flakon łez wypłakanych wiosną. Żółtego ptaka pióra dwa, kamyk z gór co do buta wpadł. Płatki dnia. Zbieram dowody i popijając nikie z gwiazd. Nie stoi, nie czeka, wkrada się pomiędzy nas, obojętny. Bezdusznie miarowy, jesienno-zimowy, coraz mniej nas. W niebiańskiej nadziei szukamy przestrzeni, by przetrwać. Czas. On płynie, ucieka, on nie śpi, nie czeka, ciągle do przodu gdzieś gna, bez wytchnienia. Jak rydwan stukonny jest tak nieuchronny, co obrazach zatrzymać chcemy czas. FON, czyli Freak of Nature. Ładny utwór. Też dawno go nie było wraz z nami. Podobnie jak nie było Anity Lipnickiej z płyty Vena Morrisa. To po prostu piękny album. Pięknie zaśpiewany, z pięknymi tekstami i dużo przyjemności w słuchaniu. Kolejna dwójka w Nocnej Polsce to będzie Atmosphere i Subway. W kolorach nocy i nad ranem i nigdy newsy o miłości. Newsy w nocy i nad ranem i nigdy newsy o miłości. Newsy to utwór, który kończy płytę Biegnę i płonę grupy Subway. No i nie będę ukrywał, że moja ulubiona piosenka na tym albumie, chociaż też jest tutaj inna wersja Anny, znanej jeszcze z repertuaru grupy Rendezvous. Przed Subwayem atmosferę swojej płyty debiutanckiej. A teraz będzie dawno niesłyszana w nocnej Polsce Izabela Trojanowska i piosenka z jej drugiej płyty Układy, Obce dni. Spory przebój i chyba jeden z ładniejszych utworów na tym krążku, a zaraz potem Wszystko, co kocham.